سورة الصاد درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وقالوا وويبدا جهنميان ما لنا سشوی دی من لرا لا نرا رجالا چنوینو من غسری کننا نعدهم من الاشرار چو من غا چشمیر البدیر لا دبدانو نان کلاچ جهنمیان جهنم تا دننشی نو پیو بلباندی بلا نو تانوی ستا دو وجن من دل ترالو تا من تا اغه غلطه لار او غلطه طریقه خولا نو چې کله دا یو بل سره په جګړی او دا خبرې دی یو بل سره وکي نو یې دنیا کې چې به وته مونږ شریان وې چې بس جګړه جوړه کړې دا خو مونږ نه وینو چې مونږ وای دا راغلی دی په مونږ جمعه روانای دا راغلی دی په مونږ اجره روانای دا راغلی دی په مونږ کلی کلوي غیر روانای او دا رنگی صحابه رضوان الله اجمعین چغی ته به شریان پسوی دا مونږ چې بیت الله کې دا دومره خپل خپل شکلونه د اولیاء کرام وی خودی دي تاسو دې ته بدی ردی وای نو بدی ردی خو غیس سوی وی دې سنی شي کولې دا رنگی توایا قبر والے سنی شي کولې وی دا تاسو بدی ردی وای دا اولیاء کرام تاسو کې تعظیم نشته نو که تعظیم ته په دې شکل باندې کول غواړي چې تا ته الہ جوړ کړی دی یا الله ته وسیله کوي نو اوس د قرآن او د سنت په تله باندې وتله چې جګړمار ته او که جګړمار هغه څوک ته کم خبره چې درته کوي چې دې څه نشي کولی اوس کوم یو جګړمار دی جګړمار خو ته نو دی به وایي چې مونږ ورته شریان وایي هغه خو نن جهنم کې نشته اتخذناهم سخريا چنیولی ومن دی لرا په ټوکو باندې ام زاغت عنهم الابصار یا کګی شوی دی د دین سترګې زمنګا من په ټوکو نیولیو بلال رضی الله تعالی عنه ته به دا غلام دی وای چې زب جنت ته ځم الله په دې عمل باندې من له جنت برا کای ټوکی به ور سره کول ننوم ټوکی کای و یا دومره غټ غټ علما چې دي زمنګ په کلی کې زمنګ په جمعات کې ته پرون چڼې وي او را لې ته وای چې یاره دا خبرې کای نو تاسو سره به ټوکې مسخري شروع کی دا غرنګي هغه وخت کې به هم ټوکې او مسخرې کولې نو دی به وای نیولې موږ دی لره په ټوکو باندې دی وای چې موږ ته به جنت کې به بنگلی جنت کې بهوري جنت کې به خوراکونه دی لیونو ته وګوره دنیا کې ور سره دا غستو د پاره کپړې نشته او چې موږ له بدای او موږ له بدای ټوکې به وسره کولې اول خوشتین اخرت او کشتینو موږ چې څنګه دنیا کې ستاسو نه غوري ول ته به موږ غوري ټوکې به وسره کولې نو د دې وجنه یاره زمونږ سترګې کې شوي دي چې مونږ غی نیو نیو په دې جهنم کې چې مونږ سره ټوکې کولې الله تبارک وتعالى و ان ذالک الحق دا خبره پر اختیار ده تخاصم اهل النار جګړه د جهنميانو په جهنم کې دا اختیار خبره چې دی او بل سره مشتو گریوانی او دویم نمبر کم خلکو ته چې دی نسبت تشریانو کو چې دا شریان راغلی دی کلی کلوی په مونږ رواني او الله الله د جهنم نه چټکارا او جنت نصیب کړي وای بچی را مون خو غینن دلته نه وینو مون خو بوي چې را دا شریان دي ناکار خلک ته ناکار خلک خو نن دلته نشته دا جګړې د جهنم یانو دی او بل سره مون به ته بدو نسبت کو نن خو غین نشته قل تورته و انما انا منذرون زخو یرا ورکون کیم وما من اله الا الله الواحد القهار نشته دی سو کار ساز مگر یو الله تعالی چې ایک یوازې زورور ایک یوازې اغا زورور بادشاہ یعنی مقصد دا چې زما د پیغمبرۍ مقصد پیژنې. مقصد دا دی چې زه د دې لپاره را لېږلې شوم چې د الله سره بل څوک الہ را مدد نشي، ورنه دغه حالت چې څوک دا وحدت توحید مسله و نه مني نو وګوره په جهنم کې به د یو بل سره جګړې. نو زه د دغې نه تاسو یاروم چې سبب بیا په جهنم کې دا د یو بل سره مشتو ګریوان یي. زه چې د لکم دعوت در کوم د کلمې د لا اله الا الله چې د الله نه علاوه بل کار ساز نشته، د الله سره بل څوک حاجت روا نشته، د الله سره بل څوک دا غوونه قدرت لرونکي هغه په شان طاقت لرونکي بل څوک نشته، ها مشکل کشا دی هغه حاجت روا دی، هغه د هر چا په علم په حال باندې خبردار دی، هغه ورکوونکي غستونکي ذلت عزت مالداری عجزی بیماری تندرستی دا ټولی سیزونه الله تبارک و تعالی هغه ذات دی چې ایک یوازې دی. د دې خبرې نه ځان پوه کوي چې د الله سره بل کارساز نشته، او داسې الله دی چې هیچ چاته ضرورت نشته، ایک یوازې په هر چا زورور دی په چا کمزوری نه دی. نو واورئ، زه د هغه د طرف نه یره ورکوونکي راغلی، او داسې الله دی چې وګوره دا اختیارات د ځمکې او د اسمانونو هم د هغه په ملکیت کې او د هغه په اختیار کې دی. رب السماوات والارض، رب د اسمانونو پالون کې د اسمانونو والارض د ځمکې دی. وما بینهما العزیز الغفار، هغه چې په منځ د دې کې دی غالب دی او بخونکې دی. څنګه چې مخکې صفت ذکر شو، ایک یوازې زورور دی، نو دغه رنګ غالب دی، او دغه رنګ چې چپا څوک داغه د تعلیماتو او د ارشاداتو مطابق ځان اوچلی هغه ته راوګرځي، نو اگر چې مخکې ته څه غلطۍ شوي خو چې راوګرځي الله درته معافي کوونکی دی. داسې ذات دی، نو هغه ذات څوک پرېږدي چې هغه ایک یوازې زورور، ایک یوازې غالب، ایک یوازې هغه په شان بخنه کل تور توایا هو نبأ عظیم. دا د خبر لوی انتم عنه معرضون، تاسو د دې نه اغراض کوونکی یې. هغه خبر څه شی دی؟ هغه خبر د قیامت دی چې دا یو غټ خبر دی، د دې نه تاسو مخ اړوونکی یې او د دې نه انکار کوئ. لکه څنګه چې په سوره نبأ کې هم راځي عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. دا لوی خبر دی چې په هغه کې تاسو په خلاف کې پراتی یې، تاسو دا غي نه مخ اړوي. دا غي اخرت هغه انجام ځانته را مخی ته کوي چې سبب اخرت کې موږ نه د دنیا د دې جوان چې موږ کم تیر کړي د دې تپوس په زمونږ نه کیږي. هغه غټ خبر را روان دی، د دې نه مخ ماړوي. ما کان لی من علم، نشته دې ما لرا علم. بالملأ الاعلى، په هغه جومات اوچت کې اذ یختصمون، کله چې هغې باز کوي، کله چې هغې خبرې کوي د یو بل سره خبرې اترې کوي. ملأ الاعلى هغه جومات چې هغه جومات د فرشتو دی، لکه څنګه چې ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي لولا الوحی من اين كنت ادري باختلاف الملا الاعلى. کچری وحی نه وي او د قران نزول نه وي نو ما ته څه پته لګي دا په اختلاف دغه فرشتو د اوچت جماعت کې د باس کولو د خبرو کولو د یو بل سره په هغه دغه اوچت جماعت هغه خبرې سوي. نو هغه سورة البقره هم ذکر کړی دی، سورة اعراف هم ذکر کړی دی. کله چې الله تبارک و تعالی مفسرین دا خبره کوي چې کله الله تبارک و تعالی آدم علیه السلام پیدا کو نو سیوی انی جاعل فی الارض خلیفه، نو پرشتو وی اتجعل فیها من یفسد فیکا فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، یا الله تا هغه څوک پیدا کوي چې ویني به دوی. نو د آدم علیه السلام د پیدایش په وخت کې چې پرشتو کومه خبره علما کرام دلته پیش کوي کومه کړې وه، نو دا هغې ته اشاره ده چې وګوره، یا دا چې شیطان د پرشتو په محفل کې به ناستو او د زړه نه الله تبارک و تعالی خبرو او امتحان راتلو والو، نو دې په عمله الاعلى کې به و ناس پو. نو چې کله الله تبارک و تعالی آدم علیه السلام پیدا کړ، نو پرشتو ته یې وی او دې د پرشتو سره شامل په دغه ځای کې و چې سجده ولګوي، نو دې انکار وکړو لکه څنګه چې ان شاء الله رستور روان دي اون په دې صورت کې چې تازه ده اور نه پیدا کړی ما او دې د خټې نه پیدا کړی دی س څنګه د ته سجده ولګوم. نو یا هغې خبرې ته اشاره ده د شیطان او ورسره ورسره چې دې پسې کوم آیات را روان دی، نو لکه څنګه چې د دې خبرې ذکر کیږي چې نبی علیه السلام وایي چې ماته د فرشتو د یو بل سره د بحث کولو زما د دې سره تعلق نشته، چې هغې څه بحث د یو بل سره کوي تاسو ته پته ده چې زه د کوم مقصد دپاره رالیږلې شویم، هغه څه دی نا مقصد یوحا الی دا چې وحی شوی د ماته الا انما انا نذیر مبین یقینا زخو یاره ورکوونکې په ډاګه ډګلی باندې ما تاسو ته پته ده چې زما د رالیږلو مقصد څه دی، الله تبارک وتعالی چې زه رالیږلیم نو زه تاسو له خبرداري دپاره در رالیږلې شوی ما چې تاسو د الله تبارک وتعالی د طرف نه چې ما ته کومه وحی کیږي د هغې وحی تابیداری وکوي، او چې څوک وحی نه کوي هغې دپاره زه یاره ورکوونکې راغلی ما، نو زما کار هغه دا دی چې د وحی را رسول دي. نو ځکه وایي یوحا الی الا انما انا نذیر مبین یقینا وحی کیږي ماته الا انما انا نذیر مبین زه یم په ډاګه ډګلی باندې یره ورکوونکې ښکارا، زما کار چې کوم دی ماته وحی نه کیږي مګر د دې خبرې یوحا الی الا انما انا نذیر مبین ما ته وحی نه کیږي مګر د دې خبرې چې زه یم یره ورکوونکې په ډاګه ډګلی باندې ښکارا. خبره واضح ده کوم کومه وحی چې د الله تبارک و تعالی د طرف نه راځي په هغې کې زه کمې او زیاتې نه کوم، هغه وحی وما ینطق عن الهوا د ځان نه خبره نه کوي، ان هو الا وحی یوحا، بلکې پیغمبر ته چې کومه وحی کیږي هغه تاسو در رسی چا گواهی کړې ده په دې خبره باندې الله تبارک وتعالی پخپله فرمایي. دلته نبی علیه السلام وایي تاسو ته زما پته نشته چې زه د کوم مقصد دپاره رالیږلې شویم، تاسو مانه د هغې جومات څه له تپوسونه کوئ، زما خدا مقصد دی چې تاسو هغه مقصد وپیژنئ چې په هغې باندې تاسو کامیاب شئ، نو چې کامیاب شئ نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې تاسو ته د کوم مقصد دپاره زه رالیږلې شویم، چې کله دا مقصد او کنه ناکامه شوی اوم به درته پته ولګي، دواړو طرفو ته به درته پته ولګي. اذ قال ربک کله چې وی ربستا للملائکه پرشتو ته انی خالقم بشرا من طین زه پیدا کوونکی یم بنده د خټینا، فاذا سویته نو کله چې برابر کم دلرا، ونفخت فیه من روحی او پوکوام په دکې خپل حکم لرا، فقعوا له ساجدین نو پریږ زید ته سجده کوونکی، فسجد الملائکه نو پرشتو او کپر او سجده وکړه پرشتو، کلهم اجمعون ټولو په جواب باندې الا ابلیس مگر ابلیس نکړه استکبر ځان غټو غنو، وکان من الکافرین او دے دو پیلم دا اللہ تعالیٰ کی دا کافرانونا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی چی کل ما آدم علیہ السلام پیدا کو نو پرشتو تا میں ہوئی چی تاسو دتا سجدہ لگوئی، چی کل میں برابر کو او خپل حکم میں پکی فوکو ولی روح چکم دے نو داد حکم نہ دے داد اللہ حکم دے سوکے پہ پوکڑی نہ دی اس سوکے پہ نہیں پوکڑی. سورہ بنی اسرائیل کی راضی ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تا نہ تپوس کے پیغمبر روح مبارک ورتا ہوا ہے روح چکم دے دا زما حکم دے دا ما تا چل تے علم نہ دے ور کڑے ما ما اوتی تم من العلم الا قلیلا تا سلم دور علم نہ در کڑے تا ز دے پا کی گت جان پو بول پڑے نو دے وجنا اللہ تبارک و تعالی وی ما چکل حکم پل حکم پکے پھوکو چے دا روح تے نو ما وی چے کلا ز پکی روح واچوم او د کی روح راشی تاسو بد د د تعظیم د پاره او د اکرام د پاره د سجده لګوي. نو ټول پرشتو سجده وکړه ابلیس د دې په جماعت کې اگر چې د پیریانو نه لکه څنګه سوره بنی اسرائیل کې راځي وکانا من الجن فپسک عن امر ربه او د پیریانو نه او خلاف یو کو د حکم در خپل نه نو د دې وجنه ابلیس انکار وکاو وکانه من الکافرین او د دې کافرانو نه فیلم د الله تعالی کې اغدن پټ د دې چکم سیس پروتو چې تکبر او غرور او دا غې د وجنه د انکار شه الله تبارک وتعالى غ کفر ولا راخکار کول غختل چې راخکار شي نه امتحان الله تبارک وتعالى کوي نه امتحان کې پرشته کامیاب شوي او شیطان چې کوم دی ناکام شو قال نو الله تبارک وتعالى ورته وی یا ابلیسو اے ابلیسا ما منعک سشی منک تعالی را ان تسجدا د سجدی کولنا لما اغا چاته خلقت بيدي چې جوړ کړې دې ما بيدي خلقت بيدي چې ما پیدا کړې دې په خپل لاس سره استكبرت ام كنت من العالين یا ځان غټ دی وګڼه یا یې ته د اوچتونه ځان اوچت ګڼئ. تبصیری قرطبی او دارنګي نور مفسرین علما کرام چې هغې دلته د دغې ونفخت فیه من روحی ای من الروح الذی املکه ولا یملکه غیری هغه روح چې زه واقدار یم او زمان علاوه بل څوک واقدار نه دی. نو چې کله ما حکم وکړو چې دې ته سجده ولګوئ نو ابلیس چې کم دی اونه لګونو نه الله تبارک وتعالی دې تپوس کوي چې کم یو سیز هغه ستا دپاره منایت جوړ شو د سجدې کولو زما د حکم د منلو نه. نو الله تبارک وتعالی وایي د وجې د غرور او د تکبر د وجې نه د انکار وکړو. او الله تبارک وتعالی د بنده دپاره د آدم علیه السلام دپاره وفرمایل خلقتو ما جوړ کړی دلر په خپل لاس باندې. نو چې کله ما جوړ کړی دی نو د انسان نهایتی شرافت او نهایتی تعظیم ته اشاره شوه په دې کې چې الله تبارک وتعالى وایي ما په خپل لاس دی جوړ کو. نو چې کله ما جوړ کو بیا خپل حکم مې پکې واچاو نو تا ته مې حکم وکړ د دې سجدې کولو نه نو آیا هغه کم سیزو چې ته منع کړی. نو شیطان وی او شیطان جواب کوي قال او شیطان انا خیر منه زه غوره یم ددنا خلقتنی من نار تازه پیدا کړم د اور نه او خلقته من تین او تا پیدا کړی د لر د خټې نه. د شیطان اجتهاد چې و نو دا صحیح نه شو حالان کې خوره دا په اور باندې غوره دا ګوره خوره کې چې دانه وغورځای ناغه زرغونیږي او په اور کې چې کله دانه وغورځیږي ناغه سوځي. دانه ها چې در زمین په نه شوت سرش آن سر سبز اے بستان بوت وې دانه چې کله په ځمکه کې وغورځیږي نه تک شین باغ شي او زرغونه شي. نو تازان د پاره اجتهاد وکړو او دا اجتهاد چې کم دی نو دا غلط دی بلکه ځان ته نسبت کوي چې زه د دنه غوره یم. غوره کول دا د چا کار دی؟ دا د هغې چا ذات او دا غ ذات اختیار دی چې دا غ پلاس کټول اختیارات دي. اغا فضیلت، اکرام، تعظیم، غورواله، اوچتواله هغه ورکي. ستا داغه حکم منلو پکارو چې ته داغه حکم ته تیار شوی او داغه حکم دې منلې وي، نو تا داغه په حکم کې کوتاهي وکړه، نو اوس د دې نفس د دې شیطان د پاره الله تبارک وتعالی هغه سزا او دا رنگي ورسره ورسره د شیطان د پاره هغه الفاظ چې هغه ان شاء الله پر راتلونکي درس کې به بیانېږي، دا هغه د پاره بیا با سبانی درس کې ان شاء الله ذکر کیږي. وقالوا وایدی ما لنا لا نرى رجالا سشوی دی منگل را چی نوینو منگ سڑو لرا، کننا نعدهم من الاشرار او منگا چی شمیر البدیر را دا بدانونا، اتخذناهم سخریا نیولیو منگ دیلر پٹوکو باندے، ام زاغت عنهم الابصار چی نیولیو منگ دیلر پٹوکو، ام زاغت عنهم الابصار یا کگی شوی دی دین زمنگ استرگی، ان ذلك لحق یقینا دا خبر پر اختیادا، تخاصم اهل النار جگړه د جهنم یانو، قل تورتوا انما انا منذر یقینا زخو ير ورکون کی، وما من اله الا الله الواحد القهار نشته دې سوکار ساز مگر یو الله چې یو دې زور ور، رب السماوات والارض رب د اسمانو پالون کې د اسمانو او د زمکه دی، و ما بینهما العزیز الغفار هغه چې په منځ د دې کې دی زور ور دی غالب دی بخون کې دی، کل تورته و هو نبأ عظیم دا دی خبر لوی، انتم عنهم اوریدون تاسو د دینه اغراض کوونکی مخړوونکی، ما کان لی من علم نشته دې مالره، ما کان لی دې ها، ما کان لی من علم نشته دې مالره علم، بالملئ الاعلى باغ جمعات چت کې زی اختصمون کله چې دی باس کوي، یوحا الی الا انما انا نذیر مبین دا چې وحی شوی د ماته، او یادا چې وحی نه ده شوی ماته مگر د دې خبرې چې زه یې مېره ورکوونکې په ډاګه ډګلی، اذ قال ربک للملائکه کله چې وی رب ستا پرشتو ته، انی خالقم بشرا من طین زه پیدا کوونکې ما بنده لرا د خټینا، فاذا سویته کله چې زه برابر کوم د لرا، و نفخت فیه من روحی او فکوام په دې کې د خپل حکم نه چې هغه روح ته، فقعوا له ساجدين پریوزیدتا تابدار دتا سجده کوونکې، فسجد الملائکه كلهم اجمعون سجده وکړه پرشتو ټول دی په جبه باندې، الا ابلیس مگر ابلیس انکړه، استکبرا ځان غټو غنو، وکانه من الکافرین او دې د کافرانو نه فلم د الله تعالی کې، قال نو فرمایل ورته ویل شو ورته، یا ابلیس او ای ابلیس، ما منعک سشی منکتا لرا، ان تسجدا چی د سجدی کولونا، لما خلقت بیدی داغ چانا چی جوڑ کرده دی ما پخپل لاس مانده، استقبرت ام کنت من العالین تازان غٹو گنه یای تدوچتونا، قال نوید دی شیطان، انا خیر منه زغور امددنا، خلقتنی من نار تا پیدا کړی دی مال رد ورنا، وخلقته من تین او پیدا کړی تا دل رد خټینا